terwijl de veelkleurige liefdesvlinders door de hoofdstedelijke grachtengordel fladderen, bergen wij ons in Dr. Kelderenke over de bijtjes. En we zoomen in op gif in de dieren en ook in ons voedsel. Best wel een eng verhaal. Voorts, een pleidooi voor de Leidse 9, u weet wel, hè, het zesje dus. Waarom streven we nog naar cum laude? Stoppen we daarmee in de wetenschap, in de sport? Hè? Moeten we nog wel goud willen halen? Wat is er aan de hand? We hebben een jonge dokter die zich stort op de deplorables in onze democratie. U weet wel, wie zijn die mensen? En strepen met de politicoloog de opties voor omzicht af. Dat en nog zowat naar nieuwstellingen bezorgd door Clemens Peters. 5 Nederlanders worden vermist na het noodweer in Slovenië. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder werd al duidelijk dat er 3 mensen zijn omgekomen en dat 2 van hen Nederlanders zijn. Contact met correspondent Thijs Kettenis, die staat op een luchthaven. Thijs, wat weet jij over die 5 vermiste Nederlanders? Ja, het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt inderdaad dat die vermist zijn. Maar het is niet duidelijk wie het zijn. En ook niet bijvoorbeeld of ze bij elkaar zijn, of het een groep is, of dat het om losse personen gaat. En dat ze vermist zijn betekent ook niet automatisch dat ze in de problemen zitten. Mogelijk gaat het om mensen van wie de familie weet dat ze nu in Slovenië zijn, maar met wie ze nu geen contact kunnen krijgen. Maar over dat alles geeft het ministerie geen duidelijkheid. Nee, gisteren werd duidelijk dat 2 Nederlanders overleden zijn in Slovenië. Wat weet je van hen? Ja, dat gaat om een vader en zoon van 52 en 20 jaar oud uit Gouda. Zij waren donderdag een tocht aan het maken. Een wandeling op de berg Veliki Draški. Zo'n 2000 meter hoog is die. En die berg maakt onderdeel uit van het Triglavgebergte. En dat is heel populair bij toeristen. En zeker in de zomer is het daar natuurlijk druk. Nou, om 8 uur 's avonds kwamen ze kennelijk in een probleem en hebben ze 112 gebeld, meldde de Sloveense hulpdiensten. Die heeft toen... Daar zijn toen 2 reddingsteams op afgestuurd. En om 1 uur 's nachts werden de mannen aangetroffen op een steile helling. Ze waren toen al overleden, zeggen de hulpdiensten. Waaraan precies, dat wordt nog onderzocht. Maar de reddingswerkers vermoeden wel dat er een verband is met het slechte weer. Ja, en de getroffen Slovenen en andere vakanties, hoe worden die nu geholpen? Nou, dat is alle hands aan dek en alle middelen worden ingezet om die mensen zoveel mogelijk te evacueren voor het geval dat noodzakelijk is. Het leger bijvoorbeeld is ingezet. Die bevrijdt mensen met helikopters die zijn ingesloten. Veel wegen zijn ook afgesloten, waaronder de belangrijkste snelweg van het land tussen de 2 grootste steden, Ljubljana en Maribor. En ook het treinverkeer ligt deels stil. En mensen wordt gewoon in het algemeen aangeraden, blijf binnen als je niet per se de straat op hoeft. Het regent namelijk nog steeds in Slovenië. Het goede nieuws is wel dat het iets minder hard regent dan gisteren. Daardoor is het in het noorden het waterpeil langzaam aan het zakken. Dat is ook goed nieuws. Maar de problemen verplaatsen zich nu dat stroom afwaarts, waar grote rivieren later vandaag buiten hun oevers zullen treden. Dus daar worden mensen ook weggehouden. Thijs Kettenis, dankjewel. Een van de getroffen campingbezoekers sprak daarnet met de NOS over het noodweer in Slovenië. Karin Jipping heet ze en ze stond op een camping in het oosten van het land. Zij en haar gezin werden toch nog wel verrast door het noodweer. Nou, gisteren waren we in Zagreb, dagje stad. En toen dachten we, zagen we al op het nieuws, ook via de NOS, dat er noodweer was in Slovenië. Maar ja, wij hadden daar verder nog niks van meegekregen. We hadden 1 buitje gehad. Dus we kwamen terug op de camping en toen hoorden we al verhalen van mensen die naar huis wouden, maar niet konden vanwege de wegen en de tunnels. En toen later, na het avondeten, kwamen ze bij ons van, nou, over een half uur gaat het heel hard regenen. Het kan zijn dat het hier helemaal vol stroomt, dan gaat de sirene het af en dan moeten we evacueren. Dus wij dachten, oké, dan gaan we alvast wat spullen pakken, een beetje voorbereiden. Maar ja, op een gegeven moment, ja, regen, maar verder niet zo spannend allemaal. Onweer ook nog wel. Dus kinderen op bed gedaan. En B&B voor liefde opgezet en gaan televisie kijken. Maar toen werd er om 11 uur op de deur gebonkt en zeiden ze, ja, we gaan evacueren. Dus wij helemaal, oké. Dus toen zijn we met z'n allen in een scoot naar de Lidl gereden, parkeerplaats, in Brezize, hier verderop. En daar hebben we de nacht doorgebracht. En de andere supermarkten met parkeerplaatsen, die stonden ook vol met auto's. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt niet te weten hoeveel Nederlanders er in totaal in Slovenië zijn en hoeveel van hen getroffen zijn door het noodweer. In de Zwarte Zee is een Russische tanker aangevallen. Volgens de Russen is het schip beschadigd geraakt door een Oekraïense drone. Op beelden die op de Oekraïense tv worden uitgezonden is te zien dat het schip wordt getroffen, vertelt verslaggever Wessel de Jong. Ja, het zijn dezelfde beelden eigenlijk als gisteren, hè, van die zwart-wit beelden vanaf zo'n zeedrone. Nou, gisteren voeren ze af op een oorlogsschip. Je ziet nu die beelden, die zeedrone zie je afvaren op een olietanker. En op het moment dat hij dan inslaat, dan gaat hij op zwart. Nou, gebeurt op een gevoelige plek voor de Russen, bij die brug tussen de Krim en Rusland. De 11 bemanningsleden zouden ongedeerd zijn. Wel zou de machinekamer beschadigd zijn geraakt. Bij de droneaanval van gisteren raakte een Russisch oorlogsschip zwaar beschadigd. In Pakistan is oud-premier Khan veroordeeld voor corruptie. Hij moet 3 jaar de cel in. Khan gelooft dat zijn veroordeling een politieke reden heeft, want hij kan nu misschien niet aan de verkiezingen van dit jaar meedoen. De politie heeft een jongen van 16 uit Spijkenisse opgepakt. Hij is door getuigen herkend als degene die tijdens het zomercarnaval in Rotterdam vorige week met een pistool schoot. En de politie in België heeft de moeder gevonden van een 3 maanden oude baby die vorige week in Anderlecht in Brussel was achtergelaten. Het is een vrouw van 19 uit Spanje. Het NOS-journaal. In Amsterdam is de Canal Parade in volle gang. De jaarlijkse tocht van de LHBTI-gemeenschap over de Amsterdamse grachten leek even in het water te vallen door de voorspelde regen. Maar vooralsnog kunnen de dreigende buien de pret niet drukken, ziet verslaggever Roel Pauw. Ik kijk naar de buienradar. Volgens mij valt het enorm mee. Ja, volgens mij ook. Ja, er waren wel een beetje zorgelijke berichten gisteren dat het in het water zou vallen. Ja, dat is nooit leuk natuurlijk. Zeker niet met zo'n groot feest als dit. Dus nee, de weergoden zijn ons gunstig gezind, de tochtteam. Is het nog steeds nodig? Ja, zeker. Ik denk dat het zeker nodig is. Dus je ziet hoeveel geweld er nog is. In Nederland toch niet? Jawel, zelfs in Amsterdam. Dus ik denk zeker dat het nodig is. Er kan nooit genoeg aandacht zijn voor Pride en voor queer. Ja. Er zijn ook mensen die zeggen van de gemeenschap roept het over zichzelf af door ons voortdurend op de oren te slaan met hoe wij moeten denken. Ik vind het vervelend als mensen dat zo ervaren. Ik denk dat dat totaal niet de bedoeling is. Ik denk dat het helemaal niet is van hokjes, wij zijn anders. Nee, we zijn allemaal hetzelfde. We zijn allemaal op zoek naar liefde en wie je bent. En dat mag er zijn. Maar zoiets als dit, dat is nogal in your face, hè? Daar kun je niet omheen. Nee, en ik denk dat dat ook wel goed is. Ja? Ja, waarom zou je niet een protest iets mogen hebben waar je daar even mee geconfronteerd wordt dat dit er ook is en dat het niet weggestopt hoeft te worden? En ja, vind je dat ingewikkeld? Ja, dan zijn er heel veel andere dagen per jaar dat je hier naar de stad toe kunt. Bent u vast de bezoeker van de Canal Pride? Ik kom om de zoveel jaar kom ik wel een keertje, maar dit jaar kom ik van Groningen, kom ik helemaal hierheen speciaal. Door die negatieve geluiden. Omdat ik denk, ja, we moeten ons toch een beetje gaan verenigen. Want het wordt een beetje een enge situatie. En wie uitte dat soort vervelende geluiden dan, volgens u? Nou ja, je hebt ongehoord Nederland. Ik kijk daar eigenlijk zelden naar. Maar soms dan sep je en dan hebben ze een discussie. En dan praten ze over dingen waar ze totaal zijn allemaal aannames. En over LHBTI'ers en vooral over trans en square. Daar wordt zo'n verfout sentiment gegeven. Ik denk, we leven in Nederland, het is hier mooi en we hebben elkaar nodig. En we waren trots op de vrijheid. En die vrijheid, daar moeten we weer voor vechten. Denk ik. Ja, zo ervaart u dat? Ja, ik ervaar dat. Ik vind het heel erg zorgelijk. Ja. Ook onder jeugd. En het zijn gewone Nederlanders. En ja, ze accepteren het wel, maar gaan ze niet tegenspreken. Want dan krijg je gewoon klap. Dat is u overkomen? Ja, dat is mij ook overkomen. Ja. Recent? Ja. Ja. Het is verschrikkelijk. Een verslag van Roel Pauw was dat vanaf de Canal Parade in Amsterdam. Zo'n 15 uur geleden wonnen de Nederlandse teamsprintmannen goud op het WK baanwielrennen in Glasgow. Inmiddels is de ochtendsessie daar alweer in volle gang. En verslaggever Sebastiaan Timmerman, die is erbij op de baan. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Uitgebreid nagenieten konden Harry Lavrijsen en Jeffrey Hoogland niet, toch? Nee. Dat was een pittige avond gisteravond. Ze werden inderdaad wereldkampioen. Rond 10 uur Nederlandse tijd. Dan zijn er allerlei plichtplegingen, dopingcontrole, huldigingen, interviews, noem maar op. En dan kom je rond middernacht in je hotel aan. Moet je nog eten, nabehandelen, masseren. Ja, en dan proberen te slapen met al die adrenaline in je lichaam. En dan kan ik me voorstellen dat het dan een aantal uur later heel lastig is in die kwalificatie voor het individuele sprinttoernooi, het koningsnummer bij de mannen. Het was wel terug te zien in het rijden van Jeffrey Hoogland. Die wordt 19e in die kwalificatie. Bereikt daarmee wel de 16e finales waarin hij het straks gaat opnemen tegen een Canadees. Het was absoluut niet te zien, die vermoeidheid in het rijden van de Olympisch kampioen Harry Lavrijsen. Want hij wint de kwalificatie in een hele goede tijd. 2 tienden sneller dan de nummer 2, Matthäus Rudik. En dat betekent dat Harry Lavrijsen die 16e finales mag overslaan en zich direct heeft gekwalificeerd voor de 8e finales van het sprinttoernooi. En niet goed ging het met de Nederlander, de derde Nederlander, Tijmen van Loon uit Amsterdam, 21 jaar jong. Want hij weet zich niet te kwalificeren voor de 16e finales en dat was een grote teleurstelling. Ja, en er zijn nog meer onderdelen vandaag. Komen daar ook nog Nederlanders in actie? Ja, ik ga nog kijken naar Hetty van der Wouw en Steffi van der Peet. De eerste ronde van de groepsprint bij de vrouwen in het keirin-toernooi. Dat is vanavond. Bij het parawielrennen naar Caroline Groot. Die komt in actie op de 200 meter sprinttijdrit. En voor de rest heel veel onderdelen, maar zonder Nederlanders. Met de oranje bril op is het een beetje een karige dag vandaag. Ja, moet ook wel eens kunnen. Dankjewel, Sebastian Timmerman. Het weer. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen, mogelijk met onweer. Het is een graad of 20. Ook vanavond en vannacht buien. Morgen opnieuw bewolking en regen. En dan wordt het ongeveer 18 graden. En we gaan vol gas door naar de verkeersinformatie met Edwin Gerritsen. Er staan een paar korte files. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Voorthuizen 10 minuten oponthoud. De A2 bij Eindhoven tussen Knoppet Leende Heide en Batendorp. Vanuit de richting Maastricht 10 minuten vertraging. En richting Maastricht voor Knoppet de Hoogte ook 10 minuten oponthoud. Jongen, nou straks op deze, ja, inmiddels geloof ik, campingzender gaan we het hebben over, ja, waarom op de Olympische Spelen geen medailles meer gevierd mogen worden, maar alleen nog verhalen. En wat gaat NOS dan allemaal in zijn sportflits vertellen als je laatste bent geworden? Ja, dat is ook een verhaal trouwens. Cum laude in de wetenschap moet ook stoppen op allerlei faculteiten. Het ook over hebben, dus wat is er aan de hand? En is het misschien beter als je die prestatiedruk een beetje terugschroeft? Voorts, wat spuiten we allemaal in het milieu en ook een beetje in onszelf en in de dieren? Daar ga ik met een Wageningse toxicoloog over praten. Plus een politicoloog die filosofeert over het politieke plan voor Pieter Omtzigt. Dat omveld naar de mededelingen van de middenstand. De veelbesproken documentaire-serie van Finan Ekes en Kees Schaap over framing en cancelen is vanaf morgen te zien bij Max. Nou, ik ben uitgestoten door de groep waar ik vroeger wel welkom was. De doe-het-zelf-dictatuur over de wereld van wokeness, uitsluiting en angst. Morgen 7:50 bij Max op NPO 2. Hey, positieveling. Jij die spullen uitleent, complimenten geeft, bij de kassa iemand voorlaat? Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Verf, voordeel en advies. Nu spectaculaire bouwvakacties bij de Voordeelmarkt. Benieuwd welke? Bezoek onze winkels of ga naar devoordeelmarkt.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar besure.nl. De beste verf voor de laagste prijs. Bestel snel op devoordeelmarkt.nl. Het Grachtenfestival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost €19,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Nu, later en altijd. Tuurlijk is er meer dan alleen je baan. Je wilt... en carrière maken. En tijd voor ontspanning. Daarom heb je bij ASR en mooie ontwikkelmogelijkheden en de vrijheid om flexibel te werken. Jij doet het bij ASR. Ontdek het op werkenbijasr.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, luister, zo hoor je verderop. Ginds is de hysterie gaande op de gracht. Wij gaan het in Dr. Kelder en Co. over het serieuze kwesties hebben. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor uw wekelijkse portie ratio in redeloze en radeloze tijden. We doen het live vanuit de krater, Roeters Eiland Campus van de Universiteit van Amsterdam. Heden diagnoses over. Ja, giftige stoffen waar insecten, maar ook dieren en mensen dagelijks aan worden blootgesteld. Daar zit een groot en best wel angstwekkend verhaal achter. Daar ga ik over praten met professor dokter ingenieur Nico van den Brink, hoogleraar milieutoxicologie aan de Wageningen Universiteit. En dan professor dokter Jan Bransen, die denkt dat het geven van cijfers in het onderwijs laat staan een predicaat cum laude eigenlijk de wereld niet verder gaat helpen. Daar zou mee moeten stoppen. En dat wordt ook op veel universiteiten overwogen. En dan de jonge dokter, Kjell Noordzee, die is socioloog. En die deed onderzoek naar de deplorables, zoals Hillary Clinton dat ooit noemde. Wie zijn die mensen toch? Waar stemmen ze op? En hoe betrekken we ze weer bij die, politiek? Want 22 november moeten we gaan stemmen. Maar die groep stemt niet altijd. En zeker niet enthousiast. Nico, ik begin even bij jou. We gaan het straks hebben over gif in onze omgeving. De Kennelparade moet ik geloof ik zeggen. Is gaande nu, eindeloos veel feestmedicatie die natuurlijk de grachten ingaat. Hoe giftig is het water? Lokaal na zo'n feestje denk ik dat er wel wat blije vissen zullen zijn misschien. Ik denk dat er wel het enige blije vissen? Nou ja, goed, ik weet niet wat er allemaal aan medicatie en nou, dat klinkt wel goed. En drugs het water in gaan. Ik weet niet wat er hier in Amsterdam gebeurt. Maar over het algemeen is de waterkwaliteit de laatste jaren wel wat beter geworden. Toch wel. Ja. Ook op de graai. Ik ben gisteren nog van mijn boot geflikkerd. En ik dacht, oh jezus, wat heb ik er. Maar het viel mee. Ik heb nog steeds weinig bijverschijnselen. Mm-hmm. Ik las ergens dat 190 ton... medicijnen eigenlijk in het water beland. Ja. En waarschijnlijk nog honderden tonnen extra. Mm-hmm. Hoe erg is het? Het klinkt als veel, maar ja, we hebben veel water. Het is veel en ik ben bang dat het ook steeds meer gaat worden nog. Ja. Ook demografisch gaan we, denk ik, omdat we met z'n allen ouder worden, meer gebruiken. We zien ook dat er meer antidepressiva enzovoort worden gebruikt. Ja. En niet alles, wat in het riool komt, komt niet allemaal in het milieu. Maar niet alles wat in het riool komt, wordt door de waterzuivering eruit gehaald. Nee, maar goed, die antidepressieve kunnen ze laten zitten. We hebben allemaal goed humeur. Dat is prima. Nou ja, goed, wij doen er onderzoek naar. En er zijn ook andere. Het is niet altijd goed voor ze. De aanleiding van ons gesprek was eigenlijk. Ik las dat de bij. Nou ja, we weten wel, die bij is natuurlijk niet helemaal te uitsterven. Maar het gaat heel slecht met de bij. En een van de redenen was eigenlijk een gifstofje van de firma Bayer. En ook andere gifstoffen. Waar die bij niet tegen kan. Dat is eigenlijk het begin van het verhaal. Is dit, je moest net een beetje lachen toen ik in de aankondiging daar iets over zei. Mm-hmm. Het klinkt wat dystopisch, alsof het echt misgaat. Want de bij staat aan de basis van alles. Nou, de bij heeft een ontzettend belangrijke functie. Dus wat dat betreft kunnen we daar niet voorzichtig genoeg mee zijn. De stoffen waar je het over hebt zijn neonicotinoïdes. En die zijn in Europa op dit moment voor buitengebruik in ieder geval verboden. Dus in dat opzicht heeft waar professor Tennekes of dokter Tennekes een tijd geleden mee. Daar gaan we het over hebben. Dokter Tennekes. Die heeft toen iets aangezwengeld en dat is inderdaad heeft geleid tot dat die stoffen niet meer. Dat was eigenlijk dat de farmaceutische industrie die rotzooi er allemaal in stopte en een enorme sterke lobby had om het zo lang mogelijk vol te houden. Daar gaan we straks over hebben. Spannend verhaal. Ja. En ook voor mensen, want het uiteindelijk komt natuurlijk ook in menselijke voedselketen. We gaan het over vogelgriep hebben. Je hebt onderzoek gedaan op Spitsbergen en wat er allemaal in Ganzicht. Nou, daarover later meer dan Jan. Professor Jan, mag ik zeggen. Je hebt niet de film Oppenheimer nog gezien, hè? Ik heb het nog niet gezien. Nee, want miljoenen zijn je voorgegaan natuurlijk. Ik hoef je niet uit te leggen wie Oppenheimer was natuurlijk. Uitvinder van de atoombom, maar met een hele groep wetenschappers om hem heen. Het idee was, de Duitsers komen met die atoombom binnen een paar jaar. We moeten ze voor zijn. Toen hebben ze dat Manhattan-project bedacht. Ze hebben zich eigenlijk in de woestijn opgesloten een paar jaar. En toen uiteindelijk was daar die atoombom. Kreeg hij later spijt van, maar toch. Wat ik er nou zo interessant van die film was. Als de mensheid iets groots wil bereiken, in dit geval die hopeloze atoombom, dan kan dat. En dat waren volgens mij allemaal types die cum laude afstuderen. En wij gaan het met jou hebben over cum laude. Ja, dat is niet nodig. Die competitie is echt nodig, toch? Ja, dat hangt er vanaf. Dus competitie is misschien nodig als je weet wat telt als succes. Maar de problemen waar we voorkomen dat de Duitsers een atoombom op Londen gooien. Nee, dat lijkt mij wel succes als je dat voorkomt. Nee, daarom. Dus in dat verhaal kan ik me best voorstellen dat je een competitie ontwikkelt. Het was natuurlijk ook een tijd waarin partijen tegenover elkaar stonden. En heel veel van de competitie die er nu is aan universiteiten hebben helemaal niet per se te maken met grote machtsblokken die tegenover elkaar staan. Nee, oké. Dus je kunt je afvragen, kunnen we met samenwerking niet veel meer voor elkaar krijgen dan we met competitie voor elkaar kunnen krijgen. Ja. Jij bent misschien niet eerst aangewezen om over gouden medailles te gaan praten. Dat was natuurlijk ook in het nieuws, maar het past allemaal een beetje in de sfeer van dat streberige, dat allemaal de top ten koste van een ander willen halen, laten we daarmee stoppen. Nou ja, dat weet ik. Over die gouden medailles weet ik dat niet zo goed. Sport heeft natuurlijk ook een heel helder doel. Sport werkt. Wetenschap toch ook? Competitief organiseren. Vooruitgang. Over wetenschap en over onderwijs kun je afvragen of dat competitief georganiseerd moet zijn. Ja. Dus dat denk ik helemaal niet. En sport wel. Dat is uit de aard van de zaak. Mm-hmm. iets wat je competitief organiseert. En onderwijs en wetenschap daarvan, denk ik, dat wordt niet beter als je het competitief organiseert. Ik vond, wat ik een interessante gedachte vond, ik ergens in stukken las, is dat je echt ziet dat mensen die cum laude afstuderen, op zich hebben natuurlijk diep respect voor, maar dat zijn vaak hele ijverige, brave uitvoerders. Ja. En dat de grote doorbraken komen niet per se van de mensen die cum laude gaan. Maar daar gaan we het straks over hebben. Okay. Dus alvorens al dit belangrijkste af te trappen, toch even dit. Hyper de hype, hoera! Ja, het grote nieuws deze week, althans de hype, was natuurlijk toch die toestanden aan het Gardameer. Wat was dat? Wat zeg jongens, allemaal geëvacueerd, want er waren wat hagelstenen door de middenklasse bak gegaan. Ja, dat is lullig. Ze werden gerepatrieerd en de conclusie in Nederland was eigenlijk al de hele week: we kunnen hier niet meer met vakantie, want het regent. Luister maar. We zijn er klaar mee. Het is niet het weer waar je voor komt, nee. Mooie weer had beter geweest. De cel van de tent die was helemaal ingestort. We zouden eigenlijk woensdag weggaan. Maar het wordt woensdag of morgen ook weer heel slecht weer. Dus daarom gaan we vandaag weg. Ik ga nooit meer in Nederland op vakantie. Nou, dat weten we dan. Ja, dat is toch eigenlijk wel gezegend, het land waar we het over het weer gaan zeuren. Oké, klimaatopwarming misschien op grotere schaal, maar op kleinere schaal een beetje regen. Ach jongens, houd erop. De vraag is natuurlijk of slachtofferhulp klaar stond aan de grens en of de minister al een fonds heeft geopend of om al dit onnoemelijke leed af te kopen. Laten we het eens over belangrijker kwesties gaan hebben. Bellen met. Ik ga de politieke actualiteit even doornemen. Dr. Roderick Rekker, wat een heerlijke naam. Universitair docent empirische politicologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Roderick, ben jij daar? Ja hoor, ik ben het. Wat is empirische politicologie? Nou, dat kan je onderscheiden van theoretische politicologie. En dat gaat dan meer over hoe politiek zou moeten zijn. Wat wij bekijken is meer hoe politiek in de praktijk werkt. Groot verschil tussen... Want wie bepaalt dan hoe politiek zou moeten zijn? Dat is de grondwet. Ik wel. Als ik kijk hoe mijn dag eruit ziet, ben ik toch vooral getallen uit analyseren en zo. En dat is toch wel anders als je meer op de theoretische kant zit. Ja. Hey, laten we het eens over de kwestie omzicht hebben. Want ze zijn met reces, die Kamerleden, maar het is natuurlijk toch spannend. Wat doet BBB, wat doet omzicht? Vorige week hadden we het er ook al even over. Er circuleert nu een optie. Omzicht hoor je wel, dan naar omzicht een beetje bang om zo'n hele grote partij te beginnen. Als hij dat nou eens in 1 of 2 districten gaat doen. Hè? Want we hebben dus Nederland is opgedeeld in 20 kiesdistricten. En je kunt dus in minder districten een aantal kandidaten stellen. Dan hoef je er ook niet 50 of 60 of 80 op een lijst te gooien. Is dat een verstandige optie, denk jij? Nou ja, ik hoorde het idee van Joost Vullings van Eén Vandaag. En ik vond het wel een hele interessante gedachte. Maar om eerlijk te zijn weet ik niet of dat nou zo heel erg voor de hand ligt. Kijk, er wordt dan gezegd van gaat omzicht het wel trekken om zo'n grote fractie te leiden. Zou het niet kunnen dat hij liever gewoon alleen of met een paar anderen verder wil. En dan is het probleem dat als je in heel Nederland meedoet en je haalt 46 zetels en je had maar 3 kandidaten. Mm-hmm. Dan worden er dus gewoon 43 zetels als restzetels over de andere partijen verdeeld. Dat is dan nogal een verloren stem, natuurlijk. Een optie daar dan tegen zou zijn om dan inderdaad maar bijvoorbeeld alleen Overijssel mee te doen of het één of een paar van de 20 kieskringen, zodat je niet zoveel zetels als restzetels aan de andere partijen geeft. Hoe zou dat vanuit de empirische politicologie dan zich uitpakken? Want dan zullen mensen toch zeggen, ja, als ik nou op hem ga stemmen, misschien gaat die stem naar helemaal iemand anders. Want stel, hij komt met 5 of 6 Kamerleden, een beetje te behappen fractie, waar hij natuurlijk veel meer mee kan bereiken dan in zijn eentje nu, maar ook niet zo'n enorme LPF-toestand om zich heen krijgt. Kan dus wel. Maar kan dan bijvoorbeeld een kandidaat die in Rotterdam of in Den Haag woont in Enschede op de lijst staan in die kieskring? Kan dat? Dat denk ik wel eigenlijk. Ja, want in principe, partijen hebben de mogelijkheid nu om in een kieskring, elke kieskring een andere lijst in te leveren met kandidaten uit die regio. Maar het hoeft niet. Maar dat doet eigenlijk geen enkele partij. Ja. Eigenlijk alle partijen leveren gewoon dezelfde kieslijst in bij alle kieskringen. Dus dat kan omzicht ook doen. Ja. Maar jij zegt, het lijkt me niet, want Joost Vullings kwam er mee en ik hoor het eerlijk gezegd aan meer kanten, omdat omzicht natuurlijk toch... Je ziet wel de ambitie en het vermogen om een enorme grote partijorganisatie neer te zetten. Heeft hij daar wel zin in op dit moment? Kan hij dat wel aan? Dat zou wel een unicum toch zijn als je dus met maar 5 of 6 zetels erin gaat, terwijl je er 15 of 20 of 30 kan halen. Misschien wel 46 volgens de laatste peiling. Wat vind je daar trouwens van? 46 zetels, hebben we dat ooit eerder gezien? Ik kan me niet herinneren dat een nieuwe partij ooit op zoveel zetels heeft gestaan. Maar daar moet ik dan wel bij zeggen dat het natuurlijk ook een hypothetische peiling is. Hè? Ja. Want die partij bestaat nog helemaal niet. Mm-hmm. Maar toch is het wel heel uniek dat iemand die nog niet eens een partij heeft opgericht... Mm-hmm. Zoveel steun krijgt in de peilingen. Maar ja, het is ook een interessante vraag hoe de kiezer daarop zou reageren. Ja. Hè? Want ja, veel mensen klagen al dat er zoveel versplintering is in Nederland. Zoveel eenmansfracties. Dus als er dan iemand komt die zegt, ja, maar ik wil helemaal niet groot worden. Ik wil juist een eenmansfractie worden. Ja, het zou natuurlijk ook zomaar kunnen dat niet alle kiezers daar nou zijn zin in hebben. Dan dat juist de hoop hadden dat Omtzigt heel groot wordt en echt wat gaat veranderen. Ja, en hij kan natuurlijk de deal sluiten met bijvoorbeeld BBM, maar met iedere andere partij, om te zeggen, ik doe een lijstverbinding, dus de restzetels gaan dan naar jullie. Ja, dat is natuurlijk wel een soort verbinding dan die je aangaat, die geloof ik niet wil, als ik hem goed begrijp. Ja, dat zou kunnen, maar dat zie ik ook nog niet gebeuren inderdaad. Ja. Dus en ik denk ook, Omtzigt heeft natuurlijk een paar jaar geleden al geprobeerd om lijsttrekker van het CDA te worden. En dan zou hij ook gewoon voorzitter van een grote fractie zijn geworden, als dat was gelukt. Ja. Dus wat dat betreft heeft hij daar misschien wel zin in. De vraag is dan, kan hij genoeg mensen bij elkaar krijgen? Mm-hmm. Ik denk wel, Omtzigt heeft wel een ontzettend groot netwerk in Den Haag natuurlijk. En, dus ook lokaal. Voor hem, en lokaal ook. Dus ik denk dat het voor hem veel makkelijker is dan bijvoorbeeld voor Pim Fortuyn destijds. Toch, om die kandidaten bij elkaar te krijgen. Ja. Ja, en Roderick, tenslotte, heel veel journalisten merken, kijken natuurlijk met enorm handen wrijven naar die 22 november. Dat wordt natuurlijk fantastische verkiezingen voor ons als in het vak en voor de krantenlezer, noem maar op. Of maak je als politicoloog ook een beetje zorgen? Want we komen wel in een soort niemandsland nu. Ja, het is vooral ontzettend interessant. Ik denk dat het de meest onvoorspelbare verkiezingen in tijden zijn. Hoe het straks gaat lopen met de formatie en of Nederland een beetje bestuurbaar blijft. Dat is wel een interessante vraag natuurlijk. Hè? Dus, we hebben natuurlijk een versplintering in Nederland. En Mark Rutte wist dat toch nog aardig bij elkaar te houden met wisselende meerderheden. En hoe dat straks gaat lopen, dat zal wel moeten blijken. Misschien blijven we eeuwig formeren. Interessant als politicoloog. Misschien blijft Rutte eeuwig demissionair, alsnog eeuwig premier en dan eeuwig formeren. Dat lijkt een beetje aan toe te gaan. Wie weet, er is geen pijl op te trekken op het moment. Nou, spannend. We gaan het allemaal meemaken. Ik dank je zeer, dokter Roderick Rekker, universitair docent empirische politicologie aan de Radboud Universiteit. En dan ga ik door met professor dr. ingenieur Nico van den Brink, hoogleraar milieutoxicologie aan de Wageningen Universiteit. We hebben het net al even over gehad, over de bij. En jij noemde de naam al, die bij die sterft uit, die wordt in ieder geval zwaar bedreigd door waarschijnlijk gifstoffen. Er was een artikel in Follow the Money, het altijd adequate, scherpzinnige platform voor journalistiek, over Henk Tennekens. En Henk Tennekens is een inmiddels overleden onderzoeker die zich eigenlijk 10, 15 jaar lang hard heeft gemaakt voor jongens, ik sla alarm. Hij kwam uit de industrie, maar hij zei, dat gaat niet goed, we zijn die bijen aan het slopen. En dat heeft enorme consequenties. Hij werd weggelachen, hij was te extreem. Hij kreeg eigenlijk geen voet aan de grond. De lobby van bijvoorbeeld Bayer, van de industrie, was zo effectief, ook bij de Wageningen Universiteit, kunnen we erbij zeggen, dat hij, hij werd eigenlijk een beetje weggehoond. En hij is, denk ik, ongelukkig gestorven. Ja, en ik denk dat hij achteraf gelijk heeft gehad. Ja. Ja, ik bedoel. Nou ja, goed, toen de tijd was het, waren alternatieve hypotheses en indicaties dat andere oorzaken ook belangrijk konden zijn. Die bleken achteraf. Om welke stof het ging, die Nico ging. Neonicotinoïdes ging het over. Ja? Neonics. Oh, neonics moet ik zeggen. Nee, het klinkt zo gezellig, maar het is niet zo gezellig. Nee, het zijn geen fijne stoffen. Wat doen die spulletjes? Het zijn zogenaamde neurotoxische stoffen. Dus die grijpen in op je zenuwstelsel. Maar waar gebruiken ze allemaal? Of gebruikten? Inmiddels zijn ze in Europa voor buitengebruik. En volgens mij ook voor het grotendeel binnengebruik zijn ze niet meer mogelijk. Buiten Europa nog wel. Mm-hmm. En die werden tegen allerhande insecten enzovoort worden ze ingezet. Boeren zetten dit groots in en vooral tuiners ook, begrijp ik. Vroeger, ja, hier. Ja. Ja. Maar je zegt buiten mag het niet meer. Maar ik begrijp dat in de kassen bijvoorbeeld. Nou ja, als je kijkt naar een bos gladiolen of een bos lelies. Je gebruikt ze voor een begrafenis. Maar als je al te veel in de buurt bent, dan word je vanzelf ook zelf begraven. Maar lelies zijn buiten, die worden ook buiten gehouden. En daar worden ze niet meer op gebruikt. Daar niet meer. Nee, maar binnen de kas komt zo'n 100 kilo van die neonics de grond in, hè? Nou, dat is mij niet bekend dat binnen zoveel gebruikt was. We weten dat op lelies 100 kilo, maar dat is buitengebruik. Ja. Daar zitten geen neonicotinoïden in, als het goed is. Je gaat me nu gerust heen. Je zegt, kom goed. We hebben Frans Timmermans, die heeft ons leven gered. Hij wordt straks premier. Het komt allemaal goed. Nou, of het allemaal goed komt en of dat door Frans Timmermans komt, weet ik niet. Maar het ziet er wel beter. Laten we het zo zeggen, in het water is het op een moment beter dan dat het vroeger was. We hebben nog steeds wel overschrijdingen van normen met pesticiden in het binnenwater. Maar als je naar het rivierwater, toen ik studeerde, kon je daar niet in zwemmen. En nu wel. Nee. In de bodem is het denk ik wat anders. Daar zie je toch dat de kwaliteit, of dat de stoffen niet zo snel verdwijnen. Mm-hmm. En dat de kwaliteit daar wat zorgelijker lijkt. Wat is daar aan de hand? Nou ja, goed, daar hebben we in het verleden natuurlijk veel gespoten. We hebben geloosd. Er zijn verontreinigingen in de bodem gekomen. Het blijft hangen. En dat blijft in de bodem langer hangen dan in het water. En ik denk dat we daar wat meer aandacht voor moeten hebben. Om te kijken wat daar de risico's van zijn. Ja, nou, we hebben die hele rel gehad met Kimoer, volgens mij. Ja. In de buurt van Dordrecht. Chemische PFAS gaat het dan over. Ik denk, meeste mensen ook niet precies weten wat het is. Dan zeggen ze, ja, dat is dat plastic spul, tevalpannen, regenjassen, noem maar op. Nou, dat belandde daar groots in het milieu. Ja. En daar zijn ook wel aanwijzingen van dat je er kanker van krijgt. Ja, dat kan. Ja, de werkingsmechanismen van die stoffen zijn heel diffuus. Dus er wordt gezegd immuuntoxisch. Er wordt gezegd dat je er kanker van kan krijgen. Er zijn studies die dat allemaal aantonen. Mm-hmm. Ja. Ja, maar goed. Oké, okay. Jij bent onderzoek gaan doen eigenlijk naar dieren. Want de mens is altijd met zijn eigen overleven bezig. Maar je bent naar dieren gaan kijken. Je bent naar Spitsbergen afgereisd. Ja. Om wat te doen? Op Spitsbergen zijn we gaan kijken naar effecten van, in het geval van Spitsbergen, naar kwik. Omdat dat lokaal voorkomt als gevolg van mijnbouwactiviteiten. En ik was geïnteresseerd in wat dat kwik doet met ganzen die daar leven. Mm-hmm. Het eerste jaar zijn we daar naartoe gegaan en hebben we gekeken naar gedrag. Ja. En we zagen effecten van kwik op zogenaamde dopamine-receptoren in de hersenen. En daarmee werden de ganzen iets agressiever. Ja, wat assertiever zou ik het zeggen. Ik zou zeggen, iedereen in de stad heeft het kennelijk ook in zijn bloed of zo. Of, nee? Nou ja, het is niet gelinkt alleen maar aan kwik. Nee. Dus er zijn ook andere stoffen die... Maar wat dan zeg je, ja, die ganzen op Spitsbergen en bekwik, kan mij dat schelen, joh. Wat maakt dat uit? Ja, nou, het gaat mij meer om het mechanisme wat eronder ligt. Van wat doen die stoffen, wat kunnen die stoffen doen? Mm-hmm. En wat zijn de mechanismes die leiden tot die gedragsveranderingen? Ja. Want gedragsveranderingen zijn heel subtiel, maar kunnen wel heel dwingend zijn in hoe je functioneert. Ja. Ik bedoel, dat weten we van onszelf en je ook. Denkt dat de immuniteit van die dieren minder wordt, waardoor ze misschien bijvoorbeeld vatbaarder zijn voor vogelgriep. Ja. En daar is de mens dan weer bang van, mag niet overspringen. Ja, nou, dat hadden wij in een tweede expeditie, die hebben we meer naar het immuunsysteem gekeken. En daar zagen we inderdaad effecten van, weer in dit geval kwik. Maar dat was eigenlijk meer gerelateerd aan lood. Mm-hmm. Wat we ook in jachtgebieden van ganzen tegenkomen. En effecten op het immuunsysteem. En daar zagen we ook dat effecten op het immuunsysteem had. En nou ja, je zou dat kunnen linken, en daar zijn we nu mee bezig aan. Is dat de kans dat die vogelgriep voorkomt daarmee ook vergroot? Ja, ja, ja. En daar zijn we nu bezig, omdat in ons geval met weet je dus nog niet helemaal, maar koolmees, hoezo koolmees in nest? Nou, koolmees broeden in nestkast en daarmee weet je, als je er vandaag zit, dan zit hij er morgen ook nog. Dus het is gewoon een heel technisch handig. En wat zegt het koolmeesjesonderzoek nu? Wij zijn in dit programma erg voor koolmezen. Dus wij zijn voor koolmezen. Nou, wij ook. Ja. En de eerste aanwijzingen zijn, we doen daar weer dat gedrag in het immuunsysteem onderzoek aan. En we hebben indicaties dat het gedrag bij wegen die waar meer auto's op zitten, dat daar het gedrag wat aan het veranderen is. Ja. Bij het immuunsysteem onderzoek zijn we nog niet zo ver. Je bedoelt bij wegen wat meer auto's, door het vuil of door het lawaai? Door de afval, uitlaatgassen. Ja, ja. Ja. Ik zie ook altijd van die maaimachines die dan de bermen langs de snelweg aan het maaien zijn. En denk, waar blijft dat gras? Kan toch niet heel gezond zijn? Ja, dat weet ik niet. Ik vraag me dat ook wel eens af of dat was. Ik denk gewoon veevoer, hoor. Ja, ja, denk het, je niet? Het kan. Ik weet niet of ik het maar zou even doen. Professor, dat kan toch niet? Dat moeten we toch niet willen? Of is dit overdreven? Ik weet niet wat ermee gebeurt. Waarom meet je dat niet? Wat doe je? Nou ja, het is ook met dat onderzoek. Ik steek mijn hoofd niet in het gras. Oké, ik zit je plagen. Kom eens op. Rattenbestrijdingsmiddel ben je ook naar gaan kijken. Ja. Moet je ook uitleggen. Wat is daar aan de hand? Nou, het punt met rattenbestrijdingsmiddelen is dat we eigenlijk al 40 jaar weten dat daar risico's aan verbonden zijn. Mm-hmm. Dat daar roofdieren, roofvogels ook aan doodgaan. Ja. En daarmee eigenlijk al 40 jaar weten dat we die liever beter niet zouden kunnen gebruiken. Mm-hmm. De overheid vindt het rattenprobleem groter dan het milieuprobleem. En daarom zeggen ze van, we hebben geen alternatief, we gebruiken ze toch. Mm-hmm. Met de voor de muskusrat die onze dijk... Nou, ratten en muizen om onze huizen. Ja. Daar gebruiken we het voor. De branche die onderkent die risico's en die hebben IPM, dus een Integrated Pest Management. Dus een betere manier om die risico's te verminderen. Maar wij doen metingen in het veld en we zien eigenlijk geen verbetering. Dus in dat opzicht ben ik nog steeds van mening dat we daar heel veel aan moeten doen om die rattenbestrijdingsmiddelen terug te brengen. Maar zijn ze niet natuurlijk te bestrijden met natuurlijke tegenstanders of zo? Ik bedoel, waarom moet het allemaal zo met gif? Ja, ik denk dat veel stedelijke gebieden het aanbod van voedsel en schuilgelegenheden voor ratten. Het schijnt ook hier in de stad. Ja. Men zegt dat het hier wemelt van de ratten. Ja. En ik zie ze niet iedere dag, maar ja. Dus, kan ook beamen. Ja. Maar toch even terug naar... waar staan we nou? Moet ik nou mij als burger zorgen maken dat we zoveel gifstoffen gebruiken? En het is heel makkelijk om de industrie over de schuld van te geven. Maar we zijn er ook zelf nog steeds bij. Hè? Onze overheid staat ook veel dingen toe. Of zeg je van eigenlijk nemen we wel verantwoordelijkheid. We drukken het wel terug. Het gaat beter. Ik weet het eigenlijk niet waar je nu staat. Nou, ik ben er ook nog niet zo zeker van. Ik denk wel dat we veel bewuster zijn van wat er, dat er iets moet gebeuren. Ja. En dat er ook in heel veel... Dat we ook beter meten, denk je? Beter meten, maar ook beter reguleren. Pesticiden worden op zich op dit moment heel goed gereguleerd. Ja. Maar we komen er ook steeds meer achter dat er risico's zijn... Ja. die we eerder nog niet kenden. Ja. Dus we moeten misschien nog een stap verder zetten. Maar ook simpele dingen als... je kan naar dieren kijken, maar dan rijd ik langs zo'n bollenveld... en dan zie ik al die bollen in het gelid staan. Het is prachtig in het voorjaar. Maar je denkt ook van, hoe kan dit? Ja. Is dit helemaal doodgespoten? Hoe doen ze dit? En als je dan inderdaad leest van de bloemen die we gewoon kopen... en we zijn allemaal dol op bloemen, ik in ieder geval wel... maar als daar zoveel gifstoffen voor nodig zijn... dan ga je toch ook zeggen, ja, willen we dat nog wel? Kan dat nog wel doorgaan? Nou, dat is de vraag. Ik bedoel, zoals je net al zei... op lelies wordt meer dan 100 kilo per jaar opgespoten. En dat loopt uiteindelijk natuurlijk wel de bodem in en de sloot in. Ja. Ik las ergens een stuk, daar zeiden ze... het slootwater in het Westland en in het Bollengebied is zo giftig... dat kan je als bestrijdingsmiddel gebruiken. Ja, dat was toen. Ik weet niet of dat nu nog zo is... maar dat is inderdaad wel eens gezegd. Maar dat is werkelijk ik vind het zorgelijk. En je kan je ook afvragen hoe essentieel het nou is... dat we lelies kweken waar we 100 kilo... pesticiden per jaar opgooien. Ja. Die we vervolgens op een doodkist smijten. Die ook bijvoorbeeld. Dan zou ik zeggen, nou, dan moeten we misschien maar niet meer doodgaan. Toch even een vraag over Wageningen. Want dat kwam in dat onderzoek van Tennekes natuurlijk ook vaak naar voren. Eigenlijk zit die Wageningen Universiteit, in ieder geval in die tijd... wij begonnen met in 2008-2009 met zijn kritiek... Zit veel te veel verbonden voor hun budget ook aan de industrie. Bijvoorbeeld Bayer was een van de financiers... medefinancier natuurlijk, niet een heel groot deel van het budget... maar wel een deel van het budget kwam van die grote jongens af. Wordt vaak ook over de boerensector en over de, laten we zeggen, de hele... nou ja, gewoon die hele industriële groene sector gezegd. Wat is jouw gevoel daar? Of zeg je van, ik word betaald, ik zit hier ook maar voor de sponsor? Nee. Kijk, ik kan niet veel Wageningen praten. Ik weet wel dat de discussies in Wageningen daar heel levendig over zijn... van wat kunnen we wel en wat kunnen we niet. Dus in dat opzicht is dat een heel reële discussie. Ik kan alleen voor mezelf zeggen dat... op het moment dat ik het niet kan publiceren en niet naar buiten kan brengen... dan doe ik het niet. Ja, heb je nooit gemerkt dat je beperkt werd, dat je dacht... dit is een onverantwoordelijke conclusie? Want als je bijvoorbeeld over dat bijenonderzoek las... er zijn eigenlijk twee scholen. De ene school zegt, ja, het komt door die Nico... hoe heet ze nou? Neonix? Neonix, ja. En een andere school zegt, ja, nee, maar het komt ook... omdat er dus geen bloemetjes meer in de berm groeien. Of groeiden misschien. En wat er, dus dat ze daar eigenlijk... Dus er zijn twee scholen. Die ene school stond wel opvallend aan de kant van Bayer... Het komt niet door onze rotzooi, het komt gewoon door die sloot... of door de eenvormigheid van onze groene industrieterreinen, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Waar sta jij? Nou, ik denk dat ik toch wat meer in de kant van de neonix sta. Zo, van ik denk dat daar een probleem ligt. En niet alleen de toxiciteit van die neonix... maar op basis van die stoffen kunnen we ook tientallen hectare mais genereren... Ja. wat ook heel slecht is voor de biodiversiteit. Ja. Dus het is niet alleen de toxiciteit... maar ook het faciliteren van ons huidige landbouwsysteem. En mais is alleen maar bedoeld, als ik het goed begrijp... niet voor voedsel voor mensen, maar voor voedsel voor dieren. Het is gewoon diervoeders. Het is niet het meest handige grondgebruik natuurlijk. Nee, maar goed, dat is een andere discussie. Daar ga ik me niet aan raken. Dat is waar. We gaan straks verder in de Yourdcast over de details. Maar voor nu dank, professor Dr. Nico van den Brink... hoogleraar Milieutoxicologie... de Wageningen. En dan nu, vers wetenschappelijk talent in de rubriek. De jonge dokter. Daar staat hij, dokter Kjell Noordzij. Gepromoveerd 15 juni dezus aan de Erasmus Universiteit... bij professor Dr. J. van der Waal. Jij hebt een onderzoek gedaan, je hebt veel studie gedaan de laatste jaren... naar wat in de populaire pers wel is, of in Amerika, de deplorables ging heten. Eigenlijk de mensen die een beetje afgehaakt zijn in het... politieke systeem en waar vanuit de elite enigszins op neer wordt gekeken. Zeg ik het goed? Ja, ik heb onderzoek gedaan naar de opleidingskloof en politieke onvrede. Ja. Specifiek waarom veel praktisch geschoolden minder tevreden zijn met de politiek. Ze stemmen minder vaak, ze stemmen vaker op partijen die tegen de gevestigde orde ageren. Ja. En ik baseer mijn onderzoek eigenlijk ook in de constatering dat de laatste decennia ongeveer 90% van de Tweede Kamerleden hebben aan een universiteit of een hogeschool gestudeerd. Is dat heel snel, de academisering, heel snel toegenomen? Ik dacht, dat waren toch altijd al wel een beetje academici, hoogopgeleide juristen? Nee, dat is echt wel... Het was voorheen was het ongeveer in de jaren 50 was het volgens mij 50%. Ja, ja. En het is echt heel erg sterk toegenomen. Ja. En in ieder geval, ik verwachtte dat het ook een zekere afstand schepte tot, ja, in ieder geval de leefwereld van veel praktische scholen die zien dat heel veel politici geen mensen zijn zoals zij. En wat ik heb gedaan is, door middel van gesprekken met praktisch geschoolde, politiek ontevreden mensen door het hele land, heb ik onderzocht, nou ja, hoe ervaren zij die afstand? Ja. En ook, hoe houdt dat verband tot hun, met hun politieke onvrede? Je bent heel voorzichtig in taal. Dus als je hebt nooit een school afgemaakt, je hebt er eigenlijk een rotzooi van gemaakt, en heet je bij jou praktisch geschoold? Nou, praktisch geschoold is in ieder geval iedereen, behalve mensen die gestudeerd hebben aan de universiteit of hogeschool. Omdat als je kijkt naar in ieder geval, het is ook een schande dat ik het zeg. Nee, maar dit is praktisch geschoold. Dat is een beetje, vroeg heette dat laag opgeleid, ja, maar dat is ook wel respectloos. En laten we wel wezen, we hebben meer aan timmermannen dan aan psychopaten. Psychologen moet ik zeggen, maar het is meestal hetzelfde. Hey, laten we. Oh, wat ben ik lekker bezig op deze fantastische verbindende dag. Wat zijn je conclusies nu? Want we hebben de beroemde uitspraak van Kaag misschien wel een beetje uit de verband gerukt. Wie zijn die mensen over de PVV-achterban? We hebben Hillary Clinton gezien, die zijn de deplorables. Dat werd natuurlijk, ja, dat werd wel enorm ingezet om te laten zien, kijk, ze kijken op ons neer. Maar dat is wel een van je belangrijke conclusies ook. Hè? Nee. Dat gevoel van, ze zien ons niet staan, nee. Ze vinden ons minderwaardig. Ja, het gevoel van dat je je niet kan herkennen in veel politici, omdat zij een andere leefstijl hebben, ze zien er anders uit, ze praten anders. Ja. Het zijn geen mensen zoals jij. Maar ook dat aspect van erkennen. Heel veel praktisch geschoolden voelen zich ook niet erkend door veel theoretisch geschoolde politici. Ze hebben het idee, en dat ervaren zij zo, dat ze als minderwaardig worden gezien. Het klootjesvolk wat geen mening hoeft te hebben over de politiek. Ja. En in mijn onderzoek laat ik in ieder geval zien dat zowel dat idee van dat politici, dat je je daar niet in herkent, maar ook dat je je niet erkend voelt. Ja. Dat in ieder geval een heel belangrijke verklaring is voor die opleidingskloof politieke onvrede. Mm-hmm. En vaak nog meer dan bestaande verklaringen rondom politieke kennis of economische positie. En het is dus eigenlijk, als je een beetje platter praat en gewoon mensentaal spreekt in plaats van academische taal, laten we zeggen BBB, dan ja, dat scoort dus. Je wordt ontzettend ondersteund op dit moment natuurlijk, want je bent al jaren met onderzoek bezig. Ja, maar wat je ziet gebeuren in de peilingen, ja, dat ondersteunt je onderzoek. Ja, ja, het verbaasde mij natuurlijk ook niet vanuit mijn onderzoek dat Caroline van der Plas zo'n grote verkiezingsoverwinning behaalde. Ik begon mijn onderzoek in 2018. Toen had je vooral Thierry Baudet en Geert Wilders die de stem van veel praktisch geschoolde kiezers wisten te bemachtigen. Ja, maar Baudet is eigenlijk gewoon een kakker. Ja, klopt. Nee, zeker. En de mensen die ik heb gesproken, die zeiden dus ook van, ja, ik heb wel het idee dat Thierry Baudet wellicht wat sensitiever is voor wat ik meemaak, maar alsnog is het een twijfelgeval, want hij is zo elitair. Ja, ja. Hadden ze dat met Fortuyn ook al? Nou, Fortuyn is dus ook wel interessant. Hij is natuurlijk ook heel elitair in zijn voorkomen. Mm-hmm. Maar hij was wel vergeleken met Dijkstal, Melkert. Dat was wel iemand die heel direct praten, sprak. En daarnaast zou ik ook verwachten dat hij meer een soort van symbolische vertegenwoordiging is van mensen die al heel langdurig ook zichzelf niet herkenden in de politiek. Kjell, wat is het advies? Moeten we meer, laten we zeggen, gewone mensen in de politiek? Want daar is vaak een pleidooi voor. Niet alleen maar academici. Neem nou maar gewoon praktisch opgeleide, zou ik zeggen. Ja, zeker. Nou, doe je dat? Nou, ik wil in die zin niks. Ik heb dit onderzocht. Maar als je zegt, ik wil die opleidingskloof verkleinen, dan is natuurlijk een van de zaken die het meest voor de hand liggen. Ja, dan is het vergroten van de vertegenwoordiging van veel praktisch geschoolden. En dan moet je beginnen bij politici. Hè. Wie worden er op de Tweede Kamer, lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen gezet? Maar het gaat ook bijvoorbeeld over burgerschapsonderwijs. Onderzoek laat zien dat binnen VMBO burgerschapsonderwijs, dat er veel minder ruimte is voor bijvoorbeeld burgerparticipatie, debat te voeren, terwijl dat bij VWO, HAVO veel vanzelfsprekender is. Ja, ja. Dus het gaat ook over voelen, praktisch geschoolden en dus al praktisch geschoolde scholieren, ervaren zij dat hun stem ook meetelt in de politiek. Maar denk je, als je nou meer praktisch geschoolde, beroemd is altijd Jan Schever geweest, in Gelul kan je niet wonen. Nou, een bakker die politicus werd, enorm populair geweest. Mm. Later ook wel een beetje ingekapseld in de macht, omdat hij natuurlijk al die banen kreeg. Maar zou dat tot beter beleid leiden? Want dat is natuurlijk uiteindelijk, leidt het tot een beter land? Of gooi je eigenlijk mooi platpratende mensen de arena in, maar die ook niet tot beter beleid? Want het is wel complex. Veel beleid is natuurlijk technocratisch. Zeker. We hebben het over toxicologie. Je kan lekker praktisch geschoold over toxicologie gaan praten. Nou, je hoort wat voor domme vragen ik al stel. Dat schiet natuurlijk niet op. Daar zit een professor die het moet beantwoorden. Nou, dan gaat het natuurlijk ook weer over hoe voer je goed beleid. En dat vind ik meer een vraag voor een bestuurskundige. Ja. Ik verwacht in ieder geval, als het gaat over het vertrouwen dat mensen hebben in de politiek, dat ze het waarderen als ze in ieder geval zij vertegenwoordigd worden door iemand die op hen lijkt en die in ieder geval hun leefwereld wereld erkent. Ja. En dan verwacht je bijvoorbeeld ook dat op het moment dat zo'n politicus dus niet populair beleid maakt, dat mensen er ook misschien eerder mee akkoord gaan, omdat ze in ieder geval het idee hebben dat zo'n politicus ook gevoelig is voor de gevolgen van dat beleid. En als je zorgen maakt over, ja, oké, begrijpen dan wellicht praktisch geschoolde politici, kunnen zij goed beleid voeren? Ja, als je daar druk om zou maken, dan kan je mensen ook beter begeleiden. Ja. Zoals je bijvoorbeeld bij een gemeenteraad zou kunnen doen met de Griffie. Ik dank je, Jack. Ja, er lijkt me geen spel tussen te krijgen. Dan zeggen we altijd, hora est. Dr. Kelder & Co. Met Jort Kelder. Dat was Dr. Kjell Noordzij, socioloog aan de Erasmus Universiteit. Door met professor Dr. Jan Brans, hoogleraar filosofie van de gedragswetenschap aan de Radboud. Ook weer met veel Radboud vandaag. En je bent academisch leider van het Radboud Teaching and Learning Center. Jan, we gaan het eigenlijk hebben over die hele discussie. Moeten we dat cum laude afschaffen? Ben je zelf eigenlijk cum laude gegaan? Nee. Oké, scheer je weg. Nee, waarom niet? het toeval wil wel dat er een grote discussie was op het moment. Dus toen ik klaar was met mijn verdediging, heeft het heel erg, echt extreem lang geduurd voordat de commissie terugkwam. Ja? Want er was een strijd in die commissie gaande. Ik wist dat al informeel, dat hoor je dan eigenlijk niet te weten natuurlijk. Dat daar partijen, dat daar hoogleraren tegenover elkaar stonden. Sommigen vonden wel. Er was materiaal om mij cum laude te verdedigen. Je zit je om te verdedigen nu, hè? Defensief, hè? Maar 1000ste punt. Je haalde het net niet. Ik heb het niet gekregen. En ik weet niet op wat voor, want dat gaat helemaal niet om punten. En toen hebben ze het later wel eens over gehad. Van, ja, Jan had toch eigenlijk wel cum laude moeten gaan. Want het is ook om hoogleraar te worden. En ben je wel geworden uiteindelijk. Wel handig om cum laude te gaan, toch? Ja, ik weet eigenlijk niet of dat een... Andere professor aan tafel knikt van nee. Nee, maakt geen donder uit? Nou, het is mijn geluk zonde. Dat is ook geen bewijs, hè? Dat is geen wetenschap. Dat is wetenschappelijk. We zitten hier met z'n tweeën, dus allebei geen cum laude. Ik hoor dat ongeveer 1 op de 10 van de gepromoveerde cum laude. Ja, Kjell is dus wel cum laude gegaan, wordt hoogleraar uiteindelijk. Nee. Dan moet je natuurlijk ook in de wetenschap blijven. Maar toch even terug over jouw kwestie. Want ik las wel ergens, na jou hebben ze wel meteen de eerstvolgende onmiddellijke cum laude laten gaan. Ja, dat is ook zo. Voor de statistiek beter. Daar moet ik niks over zeggen. Ja, maar geeft dat niet... Wat het eigenlijk duidelijk maakt is dat... Dat de hele cum laude, en dat geldt ook voor cijfers. Ik wil ook heel graag zometeen reageren op die jonge dokter. Kjell, ja. Cum laudes zijn een kwestie van hoe een jury iets beoordeelt. Ja, ja. En natuurlijk, en je probeert dat zo objectief mogelijk te doen, maar dat zijn ook gewoon mensen met elkaar. Dus wat je krijgt is dat, als je gaat zingen of zo op voor een tv-programma... en daar is ook een jury. Je probeert iets te doen waardoor het past bij wat die jury belangrijk vindt. Ja, maar vals zingen dat gebeurt jezelf mee, hoor. Nee, maar dat is ook wat in de wetenschap gebeurt. Hm? Dat de cum laude ook betekent dat je een beetje aanpast... aan wat daar zo'n beetje verwacht wordt. Wat ze slikken, En dat is dus de hele Venefici-programma's. Ja? Die Europese financieringsprogramma's, Het zijn Nederlandse programma's, maar ze zijn bedoeld om innovatie, om innovatieve mensen naar de universiteit te trekken. Ja. Die hebben eigenlijk helemaal dat effect niet gehad. Moet je even uitleggen, innovatieve? Want er blijkt uit jou, hoe jij daarnaar kijkt, studie gedaan. Mensen die cum laude gaan, zijn vaak een beetje volgzaam. Zijn eigenlijk braaf, die volgen het protocol. Terwijl de echte grote vernieuwers niet in dat patroontje passen. Je kunt dat, dus daar heb ik geen empirisch onderzoek naar gedaan. Dus in die zin kan ik niet dat met cijfers hard maken. Maar dat je moet aansluiten bij wat in je vakgebied geaccepteerd wordt, is een van de effecten die het effect is van cum laude. En die Venefici-programma's lopen allemaal vrij kort. En dat onderzoek, want ik ben zeker dat je in Spitsbergen, dat duurt echt heel lang voordat je iets hebt. Dat kun je dus niet in 4 jaar waarmaken, maar je Veni-programma duurt maar 4 jaar. Ja. Dus je moet want je moet ook laten zien dat het iets oplevert. Mm-hmm. Dus je moet je gaan richten op wat haalbare, snelle successen zijn. Okay. En dan krijg je te maken met problemen die je goed genoeg kunt definiëren. Ja. En ik vergeleek het net al met in de sport. Weet je wanneer je gewonnen hebt en wanneer niet. Ja. Dus je kunt de succesfactoren kun je uittekenen en daar kun je naartoe proberen te werken. Ja. Dat betekent dat je dus niet super avontuurlijk creatief onderzoek gaat doen. Want dat is veel te risicovol. Ja. Je gaat eigenlijk berekenend te werken en je laat niet je vrije geest stromen. Ja. Aan de andere kant, wat we ook niet willen, onze minister-president Balkenende heeft er ooit iets over gezegd, we willen ook geen zesjescultuur. Hè. In Leiden maakt ze dan het grapje, de Leidse negen, dat is altijd genoeg, dan heb je een zes. Ja. Kijk, het probleem met... Er zijn natuurlijk heel veel mensen die niet makkelijk in het onderwijsbestel passen. Hè? Dus een van de dingen waar Kjeld het over had... De tweedeling die al begint na 11, 12 jaar in het middelbaar onderwijs... Ja. Doordat we het praktische voorbereidende beroepsonderwijs scheiden... van HAVO en VWO. Het brengt met zich mee dat mensen die nou niet superbraaf zijn... Ja. En dat zijn vaak jongens. En geniale mensen passen er ook niet in. Vallen er heel veel uit. Ja. Die dus niet passen in wat het onderwijs van hen verwacht. Ja. Die vallen uit de boot. Maar ik snap wat jij zegt. Maar die kunnen misschien, snap je, die kunnen het misschien halen door zesjes te gaan halen. Maar ik zit mijn energie, steek ik heel ergens anders in. Ja. Maar de vraag aan jou is eigenlijk... Is het goed dat we willen excelleren op bepaalde gebieden? Je wil... Als je geopereerd wordt, wil je door de beste arts geopereerd worden. Als we naar de Olympische Spelen gaan, dan kan de NOC en NSF wel zeggen... we willen geen medailles, maar wij kijkers willen gewoon medailles. Wij willen heel graag wel medailles. Toch leuk? Ik denk ook dat excelleren helemaal niks mis meer is. Maar kijk, stel dat je de beste kogelstoter van Nederland bent. Ja. Vermoedelijk ben je dan... Ik ken ze niet, maar dit is wel een voorbeeld dat ik graag gebruik. Vermoedelijk is die op wereldniveau nummer 16. Ja. En hij kan nog zo goed zijn, meer wordt het niet. Die wil toch meedoen met de Olympische Spelen. Dan weet hij dat hij 16e wordt, of misschien 15e. Waar haalt hij zijn inspiratie vandaan? Eigenlijk niet van dat hij die medaille wil halen... maar dat hij zijn eigen persoonlijke record wil verbeteren. Ja. Dat is een vorm van prestatiedrang die je uitstekend kunt voorstellen. Ja, ja. Die je ook kunt voorstellen als een vorm die heel goed in het onderwijs zou passen. Maar dat zou wel betekenen dat... Binnen je eigen niveau de top haalt. Ik probeer mijn eigen ontwikkeling... Ja. Een stimulans. Maar toch is dat niet de indruk die je krijgt van de meeste sporters die naar de Spelen gaan. Laten we eens eentje luisteren. Als je laatste wordt, kan je wel een goed verhaal hebben, maar komt dat verhaal denk ik wel iets minder goed over dan dat je het goed doet. Ja, dit was roeister Caroline Florijn tegen de NOS. En we willen... Was dat Florijn eigenlijk? Maar goed, we willen natuurlijk wel... Voor die Spelen wil je natuurlijk wel. Anders, weet je, je traint zo eindeloos lang niet om 16e te worden. Maar je moet eens weten hoeveel mensen er in Nederland voetballen... op het niveau van de vijfde divisie of zo. Snap je? Dus dat gaat echt eigenlijk alleen maar om de lol. Maar toch kunnen die zich de hele week inspannen. Die gaan trainen en die spelen dan tegen een club uit een ander dorp. En dat wordt dan 2-1 of 3-2. Maar, jij kijkt naar zeg maar individueel. Dat is natuurlijk prima als iemand zijn niveau haalt en niet iedereen kan... Het is onmogelijk dat iedereen de top haalt. Maar we hebben ook wel eens in de cultuursector discussie... dat Concertgebouworkest is een van de beste orkesten van de wereld. En helpt dat nou de brede kunst eronder? Dat meer mensen viool, piano, wat er ook gaan spelen... maar we zijn toch wel een beetje trots dat het Concertgebouworkest overal zo goed is. En daar moet je echt veel voor oefenen. Nee, dat snap ik wel. En je kunt je voorstellen dat in sommige takken van wetenschap... het ertoe doet dat je topwetenschap doet en dat je meedoet met de wereld. En dat dat nu eenmaal bij dit vakgebied hoort. Ja. Maar er zijn heel veel vakgebieden in Nederland, of eigenlijk ook wereldwijd... waarin in allerlei landen... je niet wereldtop bent, maar je toch inspant. En toch probeert zo goed mogelijk te doen. Het punt dat... Kijk, als je echt denkt van wat er alleen maar om gaat... is dat je tot de toppen hoort, dan valt er ontzettend veel mensen af. Ja, dat kan niet anders. Maar bovendien, als het over onderwijs gaat... en de relatie tussen onderwijs en wetenschap is behoorlijk hecht... op allerlei manieren. En onderwijs moet eigenlijk nooit competitief georganiseerd zijn. Nee? Jij bent eigenlijk ook sowieso tegen examencijfers, sowieso dat hele examineren op één zo'n moment. Ik ben tegen examens, maar dat is nog weer een andere kwestie. Oh ja, het zit wel een beetje in hetzelfde genre. Het zit in de buurt en het zit ook in de buurt van die cum laude. Van examens afschaffen. Het ingewikkelde is dat je eigenlijk helemaal niet weet wat je meet. Er stond een mooi artikel in Vrij Nederland een paar weken terug met als kop... cijfers zeggen veel meer niet dan dat ze wel zeggen. Mm-hmm. En er zijn hele smalle gebieden waarop je kunt bepalen wat iemand in termen van cijfers waard is. Als je daarop gaat focussen, je wil natuurlijk dan maak je iets van meten. Onderwijs, snap je bedoel? Hoe ga jij dan meten? Hoe zorg jij? Want kijk, we hebben in de coronatijd gehad, heeft iedereen volgens mij gewoon maar een diploma gekregen. Daar hoor je ook wel eens over, dat is niet best. Dat leidt eigenlijk tot Je weet eigenlijk niet of het niet best is. Dus wat je heel graag zou willen, is dat mensen zich zorgen maken om hun eigen ontwikkeling. Ja. Dus een fantasie die ik heb is, iedere student geeft zichzelf zijn eigen cijfers. Maar wel op een manier die maakt dat je als docent daarover in gesprek kunt. En dat je zegt van, ja, leg dan eens uit waarom jij denkt dat je nu een 10 waard bent. Ja. Of een 6 of wat dan ook. Het punt is dat je wil dat in een opleiding. En dat geldt ook voor topsporters. Mm-hmm. Het geldt ook voor topwetenschappers. Het geldt voor topjournalisten. Ja. Voor mensen die mooie radioprogramma's maken. Je wil je eigen standaard halen. Ja. Ja. En als een... Als iemand die dus Kelt, die is net afgestudeerd, die werkt nu als socioloog, begrijp ik. Cum laude, schande. Cum laude. Ja? Nee, niet per se schande. Nee, dus dat heb ik niet gezegd. Maar ik snap ook dat je plaagt. Maar wat je graag zou willen, is dat hij weet wat hij waard is. Ja. En als je in een opleiding altijd afhankelijk bent van cijfers die door een docent worden gegeven, van cum laudes die door commissies worden vastgesteld, dan word je eigenlijk heel lang getraind. Om niet te weten wat je zelf waard bent. Om niet je eigen oordeelsvermogen in te kunnen zetten voor wat je doet. Dit is best wel een vooruitstrevend standpunt. Sta je er in een hele brede... ik heb weinig tijd, maar staan veel mensen achter je? Of zeg je, ik moet echt alleen streven? Oh nee, ik moet echt hard werken. Ik spreek niet alleen. Nee. Ik ben academisch leider van het Teaching and Learning Center. We willen in de Radboud echt wel dingen voor elkaar krijgen. Dit zijn thema's die daar wel echt spelen. Ja. En waar er ook behoorlijk open over gediscussieerd wordt. Dank je zeer, professor Dr. Jan Bronsen uit Nijmegen. En dan nog even dit, jongens. Afgelopen woensdag was het 20 jaar geleden alweer dat dichter Willem Wilmink overleed. Derhalve laat Dr. Kelder uw gedachten even afdwalen naar Enschede. En serveren wij het onmeunig mooie gedicht In de trein. Ik zag het zonlicht op een waterplas en weilanden met hekken in het gras en aan een vaart huizen van achteren. Daar leek het leven een veel zachtere stemming te hebben dan het ooit nog heeft, tenzij men in herinneringen leeft. Ik zag de bomen met hun groot geduld. Geen boom toch vindt het leven onvervuld, omdat hij staan moet blijven waar hij staat, terwijl een koe mag lopen tot het draad en zeer bereisd is als we het vergelijken met beuken of met eeuwenoude eiken. Ja, ja, zo filosofisch kan men zijn in het monotone ritme van een trein. En ik had naar China willen reizen zo, maar moest er helaas uit in Almelo. Ja, dat was Willem Wilmink. Ik sprak iets niet helemaal goed. Onmuunig, het schijnt dialect te zijn. Enfin. Algemene ontruimt nu de ether voor de journalistieke gravers van Argos. Natuurlijk rest mij u te attenderen op de onbegrijpelijk goed beluisterde Jordcast. Iedere dinsdag, donderdag, vrijdag vers in de mobiele pretmachine. En voor nu, blijven denken, blijven luisteren. Afrotros. De omroep voor ons. NPO Radio 1. Er wordt verschrikkelijk geschoten op de Mauritskade. Met spoed zoveel mogelijk assistentie. Deze zomer gaat Human terug in de tijd. Er is vandaag een Amsterdammer vermoord. In de zomerserie Ooggetuigen van de publieke tribune spreekt Koen Verbraak met ooggetuigen van toen over bepalende momenten in onze geschiedenis. De hele wereld stond ermee op zijn kop. Deze week de moord op Theo van Gogh in 2004. Ja, in Nederland is voorgoed veranderd, hè? Toen. Ja. Ooggetuigen, de moord op Theo van Gogh. Human met de publieke tribune. Zometeen om 3 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opfion.nl/verduurzamers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Wat is er deze week in de actie? Knapperige sperziebonen los per 500 gram, 79 cent. Runderbiefstuk per 500 gram, 9,49. En witte reustoiletblokken, 1 plus 2 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Canto Ostinato in een unieke versie voor 4 piano's en orgel. Op 17 augustus. Met onder andere pianoduo Jeroen en Sandra van Veen. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd.